أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجاد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا للمتقين مفازا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. عطوا رفاقكم الصلاة على محمد وآل محمد. کامیابی کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہر رات کو تقریباً ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں پر سورہ نبا کی 31ویں آیت ہے، چپٹر 78 ورس نمبر 31، اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للمتقین مفازا. بے شک در حقیقت کامیابی کی جگہ، فوز کی جگہ، فوز کا مرتبہ کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے کامیابی کی سند اگر کسی کو دی ہے تو وہ متقین حضرات کے لیے دی ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ خداوند کریم نے جہاں جہاں پر بھی اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں، گویا قرآن مجید میں، جہاں جہاں خداوند کریم نے کامیابی کی بات کی ہے، فوز کی بات کی ہے، نجاح کی بات کی ہے اور فلاح کی بات کی ہے، وہ ہر جگہ پہ اگر سوچا جائے تو نتیجہ ایک ہمارے سامنے آئے گا، کہ کیونکہ ان باتوں کے پیچھے خدا نے فوز کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ میں متقیوں کے لیے فوز کی جگہ مقرر بنائی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں جہاں پر خدا فوز کی بات کرے گا، وہاں وہاں پر باتیں جو ہوگی وہ تقوی کی باتیں ہوگی. نام بھلے تقوی کا نہ ہو، لیکن اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بات تقوی کی ہے. اب تک ہم نے ایک صفت بیان کی، ایک بات، اس کو تھوڑا دہرا دیتے ہیں. کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا تھا، پروردگار عالم نے اعلان کیا تھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور کی 52 آیت، چپٹر 24 ورس نمبر 52، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع اللہ والرسول ورسول، من یطیع اللہ ورسول، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی اور اس کے نبی کی اطاعت کی، ویخش اللہ ویتقی، اور خدا کی خشیت اس کے پاس ہو، خدا کی پرہیزگاری تقوی اس کے پاس ہو، اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، جس کے پاس فوز کی سند آ سکتی ہے، جس کو فائزین میں قرار دیا جا سکتا ہے. ہم نے کل بات یہ کی تھی کہ اگر فوز حاصل کرنی ہے تو خشیت پروردگار کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ اے مسلمان ہو سکتا ہے کہ تو خدا کو بھول سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو تو نہیں بھولے گا, اور اپنے اندر اگر دیکھا جائے تو خدا نے یہ اعضا دیے ہے ان کو تو نہیں بھول پائے گا. اگر تو خدا کو بھول گیا ہے یہ اعضا تیرے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے. اس لیے اپنے آپ کو سنبھال لے, خدا کی خشیت اگر پیدا کرنی ہے جو کرنا ہے اس سے پہلے سوچ لے, یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ پیر گواہی دیں گے, یہ کان گواہی دیں گے, یہ زبان گواہی دے گی اور یہ خال بھی گواہی دے گی. اس لیے خشیت پروردگار کو پیدا کرنا ضروری ہے. یہ اگر ہو گیا تو ایک سیڑھی یا ایک صفت فائزین کی ہم میں آ جائے گی. آج اسی آیت کا پہلا ٹکڑا, اسی آیت کا پہلا ٹکڑا, چیپٹر 24 ورس نمبر 52, خدا نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, من یطیع اللہ ورسولہ, جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی. رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, شاید ہم نے ان باتوں کو بہت چھوٹا سمجھا ہے. ہماری نظر میں کوئی بھی یہ پکارے گا, کوئی بھی بولے گا, مولوی بتائے گا کہ خدا کی فرما برداری کرو, خدا کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, یہ تو جانی پہچانی بات ہے, یہ تو بہت آسان بات ہے, یہ تو ہم کو پتہ ہے. اس بات کو شاید میں نے بہت چھوٹی نگاہ سے دیکھا ہے. آپ کو پتا ہے کیا؟ ہم کو پتا ہے خدا کی نظر میں خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا مرتبہ کیا ہے. اب تک تو خدا نے سند دی تھی کہ اولئک هم الفائزون پہلی آیت میں, اب جو آیت پڑھے جا رہا ہوں اس کے اندر غور کیجئے گا کہ جو چیز کو میں شاید چھوٹی سمجھتا ہوں اس کا درجہ خداوند کریم نے کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا. اعلان رب العزت ہوا سورہ احزاب, قرآن مجید کا 33 سورہ, چپٹر 33, آیت کا نشان ہے 71 یعنی کہ 71. وہاں پہ پروردگار عالم کا اعلان ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ شاید میں نے سوچا نہیں. اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. خدا کی ذات وہ ہے کہ جو تمہارے کیے ہوئے کام کو اصلاح اس کی کر دے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, معاف کر دے گا. اس کے بعد کا ٹکڑا آتا ہے, و من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جس نے اللہ کی اطاعت کی, اس کے نبی رسول کی اطاعت کی, تو اس کو فوز عظیم مل گیا. اب تک فوز کی بات ہو رہی تھی, کامیابی کی بات ہو رہی تھی, اور یہاں بات کیا گئی؟ فوز عظیم. زیارت میں پڑھتے ہیں نا, کل تذکرہ کیا تھا, فوز تم فوزا عظیما. قرآن نے کہا اللہ کی اطاعت, اس کے نبی رسول کی اطاعت, فقد فاز فوزا عظیما. اور یہ فوز کی جو بات ہے, خدا کی اطاعت, اس کے نبی رسول کی اطاعت, ہمارے پاس, ہمارے معاشرے میں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ کچھ آیتوں کو زبانی جانتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ابھی آپ نے قرآت کی قرآن مجید کی, میں کہتا ہوں ابھی تو میں آیت شروع ہی کروں گا کہ آپ پورا کر دو گے, کیونکہ یہ ہماری رگ و رگ میں ہے, یہ اللہ کی اطاعت والی بات, اس کے نبی کی اطاعت والی بات. سنیے پروردگار عالم نے سورہ نساء, قرآن مجید کا 4th سورہ, آیت کا نشان 59, چپٹر 4 ورس نمبر 59, اعلان رب العزت ہوا, آپ پورا کیجئے, یا آپ امیر بھائی پورا کیجئے, یا آپ مینار بھائی پورا کیجئے, یا جس کو بھی آتا ہو پورا کیجئے, دنیا کو بتا دیجئے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں. اعلان رب العزت ہوا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. شباش, ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ ہماری رگوں میں ہے. اے ایمان لانے والو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں سے جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو. یہ آیتیں آپ سب کو آتی ہے, میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھ لی, لیکن سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ آیت جانتے ہوئے کیا میں حقیقت میں اللہ و رسول کی اطاعت کرتا ہوں؟ اطاعت اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اور اللہ و رسول کی اطاعت ہم نے بیان کر دیا چپٹر 33 ورس نمبر 71 کہ خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد خدا نے سند کیا دی تھی، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت فوز عظیم کی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. لیکن میں نے جب یہ بات سنتا ہوں، یہ تو ہمیں پتا ہے مولانا، ہاں تجھے پتا ہے، لیکن شاید تجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے خدا نے سند جو دی ہے وہ کیا فوز عظیم کی دی ہے. اور کہاں تک خدا و رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے، ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. پروردگار عالم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کی اطاعت کا مرتبہ کیا دیا ہے ہمارے سامنے، کیا پیش کیا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ 2 سال پہلے جب آپ کے سامنے آیا تھا، قانتین کی بات ہوئی تھی، قانتین کی بات اور قانتات کی بات، وہاں پر بھی ایسا ہی موضوع تھا، لیکن اینگل کوئی الگ سا تھا، رجحان کوئی الگ سا تھا. آج بیان یہ کرنا ہے کہ اگر فوز حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو وہ اطاعت پروردگار اور اس کے رسول کے، اور رسول کی اطاعت کا مرتبہ کیا ہم کو پتا ہے؟ اعلان رب العزت چپٹر 4 ورس نمبر 80 چوتھا سورہ 80 آیت، خدا کا اعلان ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. عجیب، اللہ و رسول ایک نہیں، وہ ہے معبود، یہ ہے بندہ عبد. لیکن خدا نے اعلان کر دیا کہ جس نے بھی میری نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. شباش. تو نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اطاعت کیسے کرنی ہے؟ سب یہ اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے کل بھی پہلی مجلس میں بیان کیا تھا، نبی کریم خطاب فرما رہے تھے، لوگ کیا کرتے تھے بولیے، سنتے تھے نا، منہ کو پھرا لیتے تھے. اب دیکھیے، آپ ماشاءاللہ مجھے سن رہے ہیں، نبی کے زمانے میں جب نبی بولا کرتے تھے لوگ آتے تھے لیکن وہاں سے نکل جاتے تھے. یہاں بھی آپ آئے ہیں، صلوات کا جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں، اللہ اللہ بولتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. نبی کے زمانے میں بھی آپ جیسے لوگ تھے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، کیا آج بھی ہمارے زمانے میں یہی باتیں نہیں ہو رہی؟ کون سی بات؟ یہ بات سنیے، چپٹر 4 ورس نمبر 80، خدا نے کہا من یطیع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر خدا نے نبی کو کہہ دیا کہ ہم نے تجھے ان پہ ذمہ دار نہیں بنایا، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو ماننا نہ ہو نہ مانے. اس کے بعد چپٹر 4 ورس نمبر 81، اس کے بعد والی آیت، خدا نے بیان کر لیا کہ جو نبی کے بزم میں بیٹھتے تھے نا، ان کا نعرہ، ان کا نعرہ کیا تھا؟ یقولون طاعۃ. نبی کو سنتے تھے، فوراً دل سے بات نکلتی تھی، یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے سر چشم قبول ہے. ہوتی ہے نا بات، کئی بار مجھ سے پوچھا گیا ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھتے ہو گے، مولانا عجیب سا کوئی بات محسوس ہوتی ہے. کون سی بات یار؟ کہ مجلس میں جب آتے ہیں نا، اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ بس اب سے مجھے سدھر جانا ہے، اب یہ کر کے دکھاؤں گا میں، بہت سنجیدگی سے فیصلہ کر لیتا ہوں کہ اب کے بعد یہ کرنا نہیں اور یہ کرنے کی بات شروعات کر رہے. لیکن پتہ نہیں مولانا، مجلس سے جب نکل جاتے ہیں سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جتنا جوش مجلس کے وقت ہوتا تھا وہ سب ختم ہو جاتا تھا. نبی کے زمانے میں بھی یہی تھا، نبی بیان کیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ کیا کہتے تھے؟ یقولون طاعۃ. وہ نبی کے سامنے کہتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد آیت آگے بڑھی، وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَقُولُوا غَيْرَ الَّتِي تَقُولُ. آپ کے سامنے لوگ اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے سے اٹھتے ہیں نا تو وہی بات کرنے لگتے ہیں جو آپ کی بات نہیں تھی. آج کے زمانے میں مجھے فوج چاہیے، کامیابی چاہیے، اور کامیابی کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. کس حد تک؟ کیا ایسی اطاعت میں کرنے کے لیے تیار ہوں، تیار ہوں یا نہیں؟ کیسی اطاعت؟ آئیے قرآن مجید میں، میں مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، نبی کا نام سنتے ہی صلوات کا نعرہ کو بلند کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا نے کہہ دیا تو نبی کو مانتا ہے، مجھے مانتا ہے. ایک بات سمجھ لے، بے شک یہ بات جناب زید کی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے درس ہے، اس میں ہمارے لیے درس ہے. پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں، قرآن مجید کا 33 سورہ، آیت کا نشان ہے 36، 33:36، خدا کا اعلان ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اے لوگوں یاد رکھنا، خدا بند کریم بیان کر رہا ہے، نہ کسی مومن کو حق ہے، نہ کسی مومنہ کو حق ہے کہ ان کی ذاتی پرسنل معاملے میں، اپنے معاملے میں اگر خدا اور رسول کوئی فیصلہ کر لے تو کسی مومن یا کسی مومنہ کو حق نہیں کہ رسول اور اللہ کے سامنے اپنے معاملے کے لیے قط حجتی کرے. خیر من امرہم، ان کا خود کا معاملہ، خدا و رسول نے اگر فیصلہ کر لیا، خدا نے کہا ہے یہ تو یہ، نبی نے کہا ہے یہ تو یہ. ایسی اطاعت میرے اندر ہے. اور اس کے بعد دیکھیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کیا اطاعت ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، سب کا جواب ہوگا انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنی بات. خداوند کریم نے اس آیت کو یہاں تک نہیں روکی ہے، اس کے بعد کچھ کہا ہے. واپس آیت کو پڑھتا ہوں، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 33:36، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، گویا وہ گمراہی نہیں بھائی، کھلی گمراہی میں وہ چلا گیا. فقد ضل ضلالا مبینا. کیوں؟ نبی کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی. اللہ کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی. خدا نے کیا سند دی؟ وہ گمراہ ہو گیا. تو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں فوز کی بات کرنے کے لیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں کامیابی کی بات کرنے کے لیے. اور میں کہتا ہوں، اے مسلمان، کیا تو نے سوچا ہے؟ آج ایک کام ہم نے ساتھ میں مل کر کیا. آج مجلس کی شروعات ہوئی، تب کیا ہوا تھا منہاج بھائی؟ آج مجلس شروع ہوئے ہماری، تب کیا ہوا؟ سوچو، صلوات پڑھاتا ہوں، ایک صلوات پڑھی محمد جوائے محمد پر. علی، کہاں سے شروع ہوئی تھی مجلس بھائی؟ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں، مجلس میں پڑھ رہا ہوں، میری بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. نہیں نہیں، سب سے پہلی بات، آج جب میں ممبر پہ تشریف لایا، پہلا جملہ میں نے کیا پڑھا؟ رحم اللہ من قرأ سورة المبارکۃ الفاتحہ. ابھی پڑھا نا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ حمد ہے. صبح شام نمازوں میں پڑھتے ہیں. اے مسلمان، کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ تو ہر روز نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ آج تو ایک بار ابھی تو پڑھا ہم نے تھوڑی دیر پہلے. سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے، اس کی لاسٹ آیت 7 کی آیت، چپٹر 1:7، وہاں پر ہم نے کیا پڑھا، کیا کہہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خدایا تو ہمیں سیدھے رستے پہ باقی رکھ یا سیدھے رستے کی رہنمائی کر, اس کی ہدایت کر. اهدنا الصراط المستقيم, کون سا ہے صراط مستقیم؟ خدا نے تشریح کی اس کے بعد, صراط الذین انعمت علیہم, یہ رستہ جو ہے نا وہ رستہ ہے کہ جس کے اوپر تو نے تیری نعمتوں کو نازل کیا ہے, ان کا رستہ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اے خدا کے بندے, جب صبح شام تو اہدنا صراط المستقیم کہہ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ جس کے اوپر تو نے نعمتوں کو نازل کیا ہے. اے خدا کے بندے تجھے شاید پتا نہیں, تیرا مرتبہ اتنا بڑھ سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ تجھے پتا ہو تو کیا پڑھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کون ہے وہ لوگ؟ تفسیر قرآن نے کی, قرآن کھولیے, پروردگار عالم نے اعلان کیا, چپٹر 4 ورس نمبر 69, قرآن مجید کا چوتھا سورہ 69:70 وی آیت, چپٹر 4 ورس نمبر 69, خداوند کریم نے اعلان کیا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہاں پر بھی وہی بات, من یطیع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم, اللہ و رسول کی اطاعت کرے یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے اوپر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے خدا کے بندے جس رستے کی تو دعا کر رہا ہے وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو نبیوں میں سے تھے, صدیقین میں سے تھے, شہداؤں میں سے تھے, نیکوکار صالحین میں سے تھے. پھر خدا وہ حسنا اولائے کا رفیقہ, کتنے اچھے ساتھی آپ کو مل گئے. شرط یہ ہے کہ کس کا رستہ میں چننا چاہتا ہوں. یہ تھا صراط الذین انعمت علیہم. اس کے بعد آج کا مسلمان, تیری جرت بہت بڑھ گئی ہے, تیری جرت ہمت بہت بڑھ گئی ہے, تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے کہ نماز کے اندر بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. نماز کے اندر اللہ کے سامنے تو جھوٹ بول رہا ہے, کیوں؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں ان کا رستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوتا ہے اور جو گمراہ ہے. خدا کے بندے یہ گمراہ ابھی بات تو نے نہیں سنی تھی کہ جب خدا نے کہا تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی, اس کے رسول کی نافرمانی کی, وہ گمراہ ہو گیا. اور یہاں ہر روز نماز جماعت میں, صبح کی نماز میں, ہر نماز میں, ہر الحمد میں خدا سے تو کہہ رہا ہے مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جو گمراہوں کا رستہ ہے. اگر تو نافرمان خدا ہے, اگر تو نافرمان رسول ہے, تو سمجھ لے یہ دعا تو اپنے خلاف کر رہا ہے. کیونکہ دعا تو کر رہا ہے کہ مجھے گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے, لیکن خدا کے گمراہ یہی نہیں ہے, لیکن ہمارے موضوع کے مطابق کون ہے گمراہ؟ وہ بھی کھلے میں کھلی گمراہی کون ہے جی؟ شباش, من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, معصیت کی, وہ گمراہی میں ہے. اب مسلمان سنبھل جا, اگر تو نے اللہ کی اطاعت کو ایک طرف چھوڑ دیا, اس کے نبی اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کو ایک طرف چھوڑ دیا, تو پھر نماز میں تیرے پڑھنے کا تو کی کیا ہے کہ جب تو خدا کو کہہ رہا ہے مجھے وہ والا رستہ نہیں چاہیے کہ جو گمراہوں کا رستہ ہے؟ ارے تو خود گمراہ ہے. اگر خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو, اگر رسول و آل رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو, اب دیکھیے اسی نبی نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی بٹھا کے سمجھایا, کہا دو سال پہلے یہ باتیں آ چکی ہے منہاج صاحب, دو سال پہلے یہ باتیں آ چکی ہے. نبی کریم نے مولا کائنات کو کہا, یا علی اذا قویت فقوی علی طاعت اللہ و اذا ضعفت فضعف عن معاصی اللہ. اے علی, اگر تو اپنے آپ کو قوی تر ثابت کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو مسلز, سمجھتے مسلز, میں تو بہت پتلا ہوں, مضبوط, اگر تو اپنے آپ کو مضبوط پیش کرنا چاہتا ہے, ثابت کرنا چاہتا ہے, تو خدا کی اطاعت میں اپنے آپ کو مضبوط ثابت کر. اور جب معصیت کی بات آئے, گناہوں کی بات آئے, خدا و رسول کی نافرمانی کی بات آئے, فضعف عن معاصی اللہ, کوئی بھی آدمی تجھے چھوٹی سی معصیت, چھوٹی سی نافرمانی کا کہے, اس وقت تیرا کہنا یہ ہوگا, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, خدا کی نافرمانی مجھ سے نہیں ہوگی. کیوں؟ میں کمزور خدا کا بندہ ہوں. فضعف عن معاصی اللہ, جب بھی معصیت پروردگار کی بات آئے, وہاں پر پیچھے ہٹ جا, اپنے آپ کو کمزور پیش کر کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. اب دیکھیے, ماشاء اللہ تعالیٰ, پچھلے دو سال پہلے ہم نے بیان کیا تھا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم نے کہا, اجعلوا الطاعة شعارکم دون دثارکم. نبی کا قول ہے, آپ نے کہا, آپ کا شعار, پچھلی سال میں نے مجلس آج ہی سنی پچھلے سال کی, اور میں نے آپ کو پوچھا تھا شعار کا مطلب کیا ہوگا, نہیں آپ ہی نے جواب دیا تھا, نعرہ, نعرہ, نعرہ لگاتے ہیں نا, سب اپنی جگہ پر ہے, سب اپنی جگہ پر, لیکن نبی نے ایک حکم دیا ہے, کیا ہے, مسلمان تو اپنی زندگی کا نعرہ خدا کی اطاعت کر لے. لوگوں کو اگر تجھے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے تو لوگوں کو یہ سمجھا دے. ہمارے پاس بہت سی پہچان ہے نا, میں آپ کی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ میرے مجمع میں کتنے کھوجا شیعہ اسناشی حضرات ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے میرے لیے میری حد تک پتا ہے, میں کھوجا شیعہ اسناشی ہوں. اب دیکھیے, آپ میرے یہاں کتنے درجے ہیں, آپ سب کے بھی انشاءاللہ. پہلے میں ایک انسان ہوں, انسان ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں, یا آپ کو بندر لگتا ہوں, انسان ہوں نا, ٹھیک ہے, ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو پہلے تو میں انسان ہوں, اس کے بعد میرے پاس دوسری ڈگری ہے, وہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, یہ دو ہوئے ڈپلوما میرے پاس. اور دنیا نے ایک تیسرا ڈپلوما بنا لیا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد, یہ ہمارا بنایا ہوا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, تیسرا میں ہوں مومن. کچھ لوگوں کو ہم نے کہہ دیا نا کہ یہ مومن نہیں ہے, یہ ہمارا بنایا ہوا ہے, لیکن چلے اسی پہ چلتے ہیں. تو میں انسان بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں, میری بات کر رہا ہوں, مومن بھی ہوں, ٹھیک. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو میں جعفری بھی ہوں, یاد ہے, جعفری ہو گیا, کوئی ذمہ داری نہیں, انسان ہوں, مسلمان ہوں. وہ نہیں کیپٹن ہوتے ملٹری میں, یہاں کیا لگا ہوتا ہے ان کا, سٹارز نا یہاں لگے ہوتے, پہلا سٹارز انسان, دوسرا سٹارز مسلمان, تیسرا سٹار مومن, چوتھا سٹار جعفری. تو جعفری تو ایک کا نام آیا, ایک اور سٹار بڑھا دیتے ہیں, شیعہ اسناشری, اور سٹار آ گیا, پانچ, ٹھیک. اس کے بعد اگر سب امام آ گئے تو حسین کی فرش میں بیٹھا ہوں, عزادار بھی ہوں, ایک سٹار اور لگ گیا, کتنے ہوئے, چھ. اور اس کے بعد ساتواں سٹار, کھوجا شیعہ اسناشری ہوں. ایک صلوات پڑے محمد وآل محمد پر. یہ سب اپنی جگہ پر. نبی نے کہا, کوئی تجھے اگر دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ خوجہ شیعہ اثناثری ہے، یہ حسین کا عزادار ہے، یہ چھٹے امام کو ماننے والا ہے، یہ بارہ امام کو ماننے والا ہے، یہ انسان ہے، یہ مومن ہے، یہ جعفری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اگر کوئی تجھے پکارے، کوئی تجھے پہچانے، تو تیرا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا کہے یہ خدا کا فرما بردار بندہ ہے۔ یہ خدا کا فرما بردار بندہ ہے۔ اور میں نے عزاداری کی مثال کیوں لی؟ کیونکہ نبی نے، میں نے ابھی یہ حدیث کا ترجمہ پورا نہیں کیا، نبی نے کہا اجعلوا الطاعة شعارکم دون دثارکم، اپنے کپڑوں سے الگ ہو جاؤ، اپنے کپڑوں سے اپنی پہچان مت کراؤ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم عزادار تو ہے، لیکن اس سے آگے نکلنا ہے، کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ لوگوں کے درمیان تمہاری پہچان یہ کرواؤ کہ تم خدا کے، اس کے رسول کے اطاعت گزار بندے ہو۔ اسی لیے ہمارے موضوع کے مضمون میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے کہا بالطاعت تکون الفوز، اگر اطاعت کی جائے گی منزل کیا ملے گی؟ فوز، کامیابی۔ دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو ایک کام کرنے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ و رسول کی اطاعت، اللہ و رسول کی اطاعت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب نماز میں ہم کہتے ہیں وللضالین، اس کا رستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کس کا؟ جو گمراہ لوگوں کا ہے۔ خدا نے کہا کھلی گمراہی میں کون ہے؟ جو اللہ کی معصیت کرتا ہے، گناہوں کے کام کو انجام دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانیاں ہوتی ہے کس سے؟ انسان سے۔ اور کرتا ہے کس چیز سے، کس کے وسیلے سے؟ انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، ان ہاتھ سے، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان پیروں سے، اس پیٹ سے، اس زبان سے۔ ہم نے کل کیا بیان نہیں کیا تھا؟ خدا نے کہا تھا اے میرے بندے، اگر تم مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تیرے اندر ایسی چیزیں میں نے ڈالی ہے، وہ بھی میرے تابع کرنا۔ کامیابی اگر لینی ہے، گناہوں کے میدان میں جانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرنا، کیونکہ تجھے کامیابی چاہیے، فوز کے اوپر تجھے فائز ہونا ہے۔ اب 2 سال پہلے یہ حدیث پڑھی تھی، انشاءاللہ توقع ہے کہ کوئی تو بیان کر دے گا، شاید یہ ہمارا بچہ مہدی تھا نا، تیرا نام ناصر مہدی۔ 2 سال پہلے ایک حدیث پڑھی تھی، جہاں پر بھی جاتا ہوں ہر مجلس میں یہ بات آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت کی بات کیا ہے؟ بولیے بولیے، کیا ہے؟ چھوٹی چیز نہیں ہے، فقد فاز فوزا عظیما، ہے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور کربلا والوں کے لیے کیا سند ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما۔ یہ کربلا والوں میں یہی تو خصوصیت تھی کہ اللہ و رسول و آل رسول کی اطاعت میں کبھی بھی ان کے پیر لڑکھڑائے نہیں ہیں، جو بھی رسول و امام کا حکم تھا چشم کر کے وہ چل پڑتے تھے، اور یہ حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ تو ایک حدیث ہمیشہ پڑھتا ہوں، اس پہ دیکھیے، صبح سے شام میں کہتا ہوں وللضالین، گمراہوں کا رستہ مجھے نہیں چاہیے۔ اور خدا نے کہا گمراہ کون؟ کہ جو خدا کی نافرمانی کرے نا۔ تو یہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے۔ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، اور یوں سمجھیے 4 سوال کیے جس کے اندر 8 باتیں تھیں۔ کچھ یاد آ گیا منہاج صاحب؟ بچہ مہدی یاد آ گیا؟ نہیں یاد آیا، صلوات پڑھواتا اس کی برکت سے شاید یاد آ جائے۔ مولا کائنات کو پوچھا گیا یا امیر المومنین مل واجب و مل اوجب، کچھ یاد آیا؟ مولا واجب کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ واجب کیا ہے؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد، پورا کرتے ہیں. مل واجب ومل اوجب. اس کے بعد دوسرا سوال آیا تھا، مل عجیب ومل اعجب، عجیب چیز کیا ہے اور اس سے زیادہ عجیب چیز کیا ہے. اس کے بعد پوچھا گیا تھا مل قریب ومل اقرب، نزدیک چیز کیا ہے اور اس سے زیادہ نزدیک چیز کیا ہے. اس کے بعد سوال پوچھا گیا تھا مصعب ومل اصعب، مشکل چیز کیا ہے اور اس سے بھی زیادہ مشکل چیز کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں تو پڑھوں گا ایک ہی، مجلس کے بعد کون آتا ہے مجھے پوچھنے کہ مولانا وہ حدیث ہمیں پوری کر دیجئے نا، تو ہمارے علم میں اضافہ ہو. ابھی فی الحال بات پہلے ہی ہوگی، بس مولا کو پوچھا گیا واجب کیا ہے اور اس سے واجب کیا ہے. جی کسی کو یاد آیا؟ نہیں. مولا کائنات نے کہا فَأَمَّا الْوَاجِبُ فَطَاعَتُ اللَّهِ. آپ کو مجھے اگر پوچھا جائے کہ واجب کیا ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا وغیرے وغیرے وغیرے. ہاں صحیح ہے گجراتی میں وغیرے وغیرے وغیرے. لیکن مولا کا جواب یہ نہیں ہے، مولا کا جواب ہر چیز کو شامل کیے ہوئے ہے. واجب جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. اچھا اس سے کوئی چیز اور واجب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سوال کیا گیا ہے مولا سے مل واجب ومل اوجب، اور یہ مجھے پتہ ہے، مجھے خیال ہے کہ یہاں تو کوئی عربی دان نہیں ہوگا، اگر ہے تو ہاتھ ایسے کر لے. ہے کسی کو جو عربی آتی ہو تھوڑی سی؟ ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتا ہے اکبر. ہمارے کربلا میں نہیں ہے، ہے علی اکبر. ایک ہوتا ہے صغیر، ایک ہوتا ہے اصغر، ہے ہمارے پاس نا علی انیل اصغر. ایک ہوتا ہے بڑا کبیر، اور ایک ہوتا ہے اس سے بھی بڑا اکبر. ایک ہوتا ہے صغیر چھوٹا، اور اس سے بھی چھوٹا اصغر. یہ ا جو ہے نا عربی زبان میں، یہ وہ سپرلیٹیو ہے زیادہ. مولا سے کیا پوچھا گیا؟ مل واجب ومل اوجب. واجب کیا ہے؟ سپرلیٹیو، الف آ گئی آگے. ومل اوجب، واجب سے زیادہ واجب کیا ہے؟ شباش. مولا نے کہا فاما الواجب فطاعت اللہ واما الاوجب فترک الذنوب. واجب سے زیادہ واجب ہے گناہوں کو چھوڑ دینا. یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا. گناہ ہوتا کیا ہے؟ معصیت ہوتی ہے نا، خدا کی نافرمانی ہوتی ہے. اس لیے فائزین کا لقب اگر چاہیے، 2 سال پہلے جب آیا تھا تو اچھے انجام کی ہم نے بات کی تھی نا، تب ہمارا موضوع کا سرنامہ جو تھا وہ قرآن مجید کا سورہ صاد 29 سورہ چپٹر 38 ورس نمبر 49، اور وہاں پر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ذکرن. یہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک تذکرہ ہے. ھذا ذکرن انا للمتقین لحسن مآب. یاد ہے 2 سال پہلے؟ در حقیقت پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. اچھا ٹھکانہ اس ہمارے اس عشرے کا موضوع کیا ہے؟ انا للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، سکسیس ہے. انگلش میں کہیے تو اچیومنٹ ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. پہلی بات ہم نے پہلی مجلس میں بیان کی، اے مسلمان خدا کی خشیت پروردگار کو پیدا کر، فوز کی طرف جائے گا. آج اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کر، یا بات فوز کی نہیں ہے، فوز عظیم کی ہے، فوز عظیم کی ہے. اب دیکھیے کربلا کا میدان ہے، فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ اس ایام عزا کے درمیان ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارت میں پڑھتے ہیں فوزن عظیمہ والا، لیکن اطاعت والی بھی چیز کچھ پڑھتے ہیں. کسی کو کچھ یاد ہے؟ کوئی اشارہ کرے ایسے دماغ کو تھوڑا چلاؤ. یہ مجلس مونولوگ نہیں, ہم ساتھ تھوڑی باتیں بھی کرے. ہاں, اطاعت کی کچھ یاد آتا ہے مینا چوئے؟ سلوات پڑھتا ہو, سلوات کی بہت برکت ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. آیا کسی کو یاد؟ جی, بے شک حسین مظلوم کی زیارت میں ایک چیز ہے, وہ اطاعت اللہ ورسول حتی اتق الیقین. صحیح ہے, حسین مظلوم کو بھی اگر چھٹے امام نے کوئی سند دی ہے تو کیا ہے کہ اے میرے جد امجد, آپ کی یہ روش تھی, آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ نے اللہ کی بھی اطاعت کی اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کی. حسین مظلوم کو بھی اگر کوئی سند چھٹے امام دیتے ہیں, کیونکہ یہ زیارت وارثہ میں ہے, تو کون سی ہے؟ وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ. ٹھیک, یہ ہوئے امام کا درجہ. تیسرے امام کی ہے نا زیارت وارثہ. زیارت وارثہ میں کیا فقط امام حسین کی زیارت ہے؟ کیا کیا ہے؟ بولیے بولیے بولیے. امام حسین کی زیارت ہے, پھر علی اکبر کی زیارت ہے, شہدائے کربلا کی زیارت ہے, ہاں انصار اللہ کی بات ہے, حضرت عباس کی بھی ہے نا. کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین وللحسن والحسین. سنا آپ نے؟ سلام ہو آپ پر اے خدا کے نیک بندے. السلام علیک ایہا العبد الصالح, وہ نیک بندہ بنا کیسے؟ چھٹے امام نے اس کو سند کیا دی, کیسے پہچنوایا ہم کو حضرت عباس کو؟ رسول نے کہا تھا نا, اپنی پہچان کیا ہو؟ خدا کا مطیع ہونا ہو. اپنی زندگی کا نعرہ ہو کہ مجھے خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے, یہ لقب مجھے زیب دیتا ہے. میں نبی و خدا کو ماننے والا ہوں. کیا آپ نے کبھی سوچا یہ حضرت عباس علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس میں جناب فاطمہ کا کیوں نام نہیں؟ السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ, سلام و آپ پر کہ جو خدا کے نیک بندے. آپ کی تعریف یہ ہے المطیع للہ, اللہ کی اطاعت کرنے والا, ولی رسول, رسول کی اطاعت کرنے والا, ولی امیر المؤمنین, ولی الحسن والحسین. سوال ہے نا, پنجتنوں میں بی بی پاک ہونا چاہیے, یہ زیارت میں کیوں نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت عباس پیدا ہوئے تب جناب زہرا چل بسی تھی. ایک دوسری بات یہ شاید سمجھ میں آتی ہے کہ خدا اور اس کے بعد اس کے رسول اور یہ جو ائمہ ہے, مطلب مولا کائنات امام حسن اور امام حسین, یہ ہمارے پیشوا ہے, امام ہے. اس لیے زیارت میں کیا آیا کہ حضرت عباس خدا کا مطیع تھا, اس کے رسول کا مطیع تھا. جب تک عباس تھے تب تک اس کے سامنے امام حسین تک امامت تھی. عباس چل بسے, اس کے بعد امامت آئی کہاں؟ زین العابدین تک. اگر وہ اس کے بعد چل بستے تو شاید شاید میں کہتا ہوں امام زین العابدین کا نام بھی ہوتا. ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ اے خدا کے بندے, اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت, اس کے بعد آتی ہے اماموں کی اطاعت. اور حضرت عباس نے اگر یہ مقام پایا ہے تو کس کی وجہ سے؟ اطاعت پروردگار. آپ کو پتا ہے اطاعت فقط اللہ و رسول کے لیے نہیں ہے. ہمارے دین میں اطاعت کا معاملہ کئی اور جگہ کے لیے بھی ہے. یہ تو فقط ایسے یوں کہیے, بولنے کی عادت ہے مولوی حضرات کی, ایسے ہدیہ دے دیتا ہوں. اس کے اوپر غور کرنا, تھوڑا سوچنا کہ میرے اور آپ کے مولا نے کیا کہا ہے, کیا سمجھایا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. مولا کائنات نے کہا, آپ نے کہا, اطع العلم واعص الجهل طفلا, اطع العلم واعص الجهل طفلا. اے خدا کے بندے, علم کی اطاعت کر اور جہل کی نافرمانی کر, طفلہ کامیاب ہو جائے گا. علم کی اطاعت کر اور جہالت کیا جہل کی نافرمانی کر, طفلہ تو کامیاب ہو جائے گا. میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں, ہمارا معاشرہ, ہماری حالت کیا اس حدیث کے آزو بازو میں نہیں آتی؟ کبھی کیا ہم نے سوچا ہے کہ جہاں پر علم ہوتا ہے اس کی شاید کہتا ہوں, کسی کو حق نہیں کہ کسی پہ انگلی اٹھائے, جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں نافرمانی ہوتی ہے, اور جہاں پر جہل ہوتا ہے وہاں پر اطاعت ہوتی ہے. کامیابی کیسے ملے گی قوم کو؟ ہر شخص کو فرد کے طور پر کامیابی کیسے ملے گی؟ کامیابی ہمارا موضوع ہے, اور مولا نے کہا ہے علم کی اطاعت کر اور جہل کی معصیت کر. کربلا کے اندر حسین مظلوم آئے تھے اسی لیے, نانا کا پیغام لے کر آئے تھے اور یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ نانا کی امت جو ہے وہ اصلاح کی طرف جائے, ترقی کی طرف جائے, کامیابی کی طرف جائے. یہ اتنی قربانی حسین مظلوم کی کس لیے تھی؟ اسی لیے تھی کہ میں اور آپ خدا والے بندے ہو جائے. وہ بھی خدا کی طرف دعوت دینے والے تھے. آپ کو یاد ہے کل ہم نے دعائے عرفہ کا تذکرہ کیا تھا, کل ہی تھا نا یا پہلی مجلس میں تھا؟ کل ہی تھا, شاید کل ہی تھا, کہ امام حسین نے کہا تھا کہ جس کو خدا مل جائے اس نے کیا کھویا, اور جنہوں نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا. اگر اللہ و رسول کی اطاعت نہیں تو میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور کربلا کی ہر داستان کو دیکھے, وہاں پر ہر قدم پہ آپ کو اطاعت ملے گی. اور آج جو تذکرہ کرنا ہے نا, وہاں پر اگر دور سے دیکھا جائے نا تو حضرت عباس کا جو مقام ہے نا زیارت میں, المطیع للہ ولی رسول ولی امیر المومنین ولی الحسن والحسین, آج ہی سے جو تذکرہ ہے نا آپ کو مل جائے گا, آج ہی سے حضرت عباس حسین مظلوم کے اطاعت گزار بندوں میں سے ہو گئے, آج ہی سے, جس کا تذکرہ کرنا ہے. کیوں؟ رسمن عادت کے مطابق یہ تیسری رات جب آتی ہے تقریباً دنیا میں یہی ہوتا ہے, اور اس میں کوئی واجب بھی نہیں, کہ آج تذکرہ ورود کربلا کا ہوتا ہے. حسین نانا کے وطن کو چھوڑ کر آج کربلا پہنچیں گے. جب پہنچے ہیں تو ہوا کیا ہے, قافلہ آگے بڑھ رہا ہے, حسین کی سواری رک گئی ہے, اور سواری رکتے ہی مولا کی زبان پہ ایک جملہ آیا, اور وہ جملہ کیا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ جوان علی اکبر نے سن لیا, آیا بابا کے پاس, کہا بابا میں نے یہ جملہ آپ سے سنا, ماجرا کیا ہے, آپ نے یہ جملہ کیوں دہرایا؟ کہا بیٹا ہماری منزل آ گئی ہے. کہا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا بے شک بیٹا, ہم اگر حق پر نہیں ہوں گے تو اور کون ہوں گے؟ تو پھر اس علی اکبر نے کہا, بابا تو پھر ڈرنا کیا ہے, موت ہم پر آ گرے یا ہم جا کر موت میں منہ میں چلے جائے کسی کی پرواہ نہیں اگر حق پر ہے تو. لیکن اسی اثنا جب یہ قافلہ رکا ہے تو حسین مظلوم نے کیا کیا, حسین تو جانتے ہیں لیکن اہل و عیال کو آہستہ آہستہ سے سمجھانے کے لیے پوچھا حسین نے, بستی جب آئی پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے, کسی نے غازریہ کہا, کسی نے نینوا کہا, کسی نے شط الفرات کہا، لیکن لگتا یوں ہے کہ حسین کسی اور نام کے انتظار میں ہے، یہاں تک کہ وہ نام آیا کہ آ کے حسین کو بتایا گیا کہ اس زمین کو کربلا یا کرب و بلا بھی کہتے ہیں، بس یہ کرب و بلا کا نام آنا تھا کہ حسین مظلوم نے حضرت عباس کو کہا، بس عباس ہمارے خیاموں کو یہاں نصب کرو، عباس کی زندگی شروع ہو گئی کہ کیسے کربلا میں کیسے حسین کی اطاعت کی جائے۔ ہاں عزادارو، جب یہ مقام آ گیا ہے اور یہ کربلا کے اندر حسین داخل ہو گئے، بنی اسد والے لوگ تھے، حسین آئے اور کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد والوں نے کہا مولا ہم آپ کو ایسے ہی یہ زمین دے دیتے ہیں، آپ خریدنا کیوں چاہتے ہیں؟ کہا میں یہاں مہمان لکھ بننے کے لیے نہیں آیا، ارے میں یہاں ہمیشہ کے لیے آؤں گا، اس لیے میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بس سودا ہو گیا۔ سودا ہونے کے بعد حسین نے کہا میری کچھ شرطیں ہیں، اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے لاشیں ہوگی، اگر ہمارے لاشیں کو دفنایا نہ جائے تو یاد رکھنا میدان میں آ کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر حسین مظلوم وہاں کی بیویوں بنی اسد کی بیویوں سے مخاطب ہوئے اور کہا اے بیویوں اگر تمہارے شوہر ہم کو دفنانا بھول جائے تو بار بار ان کو یاد دلانا، ارے حسین کتنے مظلوم ہیں۔ اب باری کیا ہوئی، حسین نے کہا میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کے سامنے چھوٹے بچے آئے اور حسین نے کہا اے پیارے بچوں اگر ہماری لاشوں کو دفنایا نہ جائے تو کھیلنے کے بہانے جب میدان میں آو، ارے ایک ایک مٹھی کھا ہماری لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہماری لحد بن جائے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد حسین نے کہا اے بنی اسد والو ہماری جب یہاں قبریں بن جائے گی نا ہمارے زائر آئیں گے۔ عزادارو حسین نے ہم کو یاد کیا ہے، ہمارے زائر آئیں گے، ارے ان کی مہمان نوازی تم کرنا۔ عزادارو آپ کو پتا یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا آنے سے پہلے شب عاشور کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، میرا استاد بیان کیا کرتا تھا کہ شب عاشور کی رات تھی، حسین مظلوم خیموں کا جائزہ لے رہے تھے، اس میں سے ایک ضعیفہ کی رونے کی آواز کانوں میں آئی، حسین اس خیمے کی طرف گئے، پتا چلا کس کا خیمہ ہے، جناب فضہ کا خیمہ ہے، وہ زار و قطار رو رہی ہے۔ حسین با ادب نیچے بیٹھ گئے اور کہا اما فضہ ماجرا کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا کل جنگ کا دن اعلان ہو گیا ہے، ارے فضہ کے پاس قربان کرنے کے لیے اسلام پر کوئی نہیں ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا مجھے نانا کا زمانہ یاد آ گیا، نانا جب دنیا سے جا رہے تھے اس سے پہلے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا بیٹی فضا اگر کوئی دعا ہو نا تو مجھ سے کروا لے، میں ان قریب اس دنیا فانی کو چھوڑنے والا ہوں۔ بار بار میں جاتی تھی، میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کی کنی نصیب ہوئی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتی، پھر ایک بار جب اصرار رسول نے کیا نا تو میں نے نانا کو کہا یا رسول اللہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں نا کئی بار میں نے کربلا کا نام سنا ہے، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کربلا میں کیا ہونے والا ہے، بس اتنا دعا خدا کی بارگاہ میں کیجئے یہ مجھے کربلا جانا نصیب ہو، بس یہ بات ہونی تھی۔ حسین نے کہا اما فضا پھر تو آپ کی دعا قبول ہو گئی نا، آپ کربلا تو آ گئی، پھر رونا کس بات کا؟ کہا بیٹا کربلا تو آ گئی لیکن دین پہ کیا قربان کرو گی؟ حسین نے کہا اما فضا فکر مت کیجئے، ارے کل کے دن مجھ حسین آپ کی طرف سے قربان۔ الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ان لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره. ماتم حسين.